چلا مولا من کو اٹھ کے باتی کر تیرا چراغ جلا مولا رنگ رے مشکل کشا اور نور خدا اور رنگ ریزا مشکل کشا اور نور خدا اور رنگ ریزا کاریگر قسمت کے یہ بگڑی بنا دے تو کتنے سجدوں کی حکیمت یہ بتا دے تو پرزا پرزا زندگی کا دیکھ بگڑا ہے کس جگہ میں سر جھکاؤں در دکھا دے تو مشکل کشا باتی کر تیرا چراغ جلا مولا میں ہوں